Middernacht, zondag 29 augustus. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De laatste Britse militairen in Afghanistan hebben het land verlaten. Daarmee komt na 20 jaar een einde aan de militaire betrokkenheid van de Britten in Afghanistan. Eerder op de dag vertrok de laatste Britse evacuatievlucht met burgers. De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen geëvacueerd, onder wie ruim 2100 kinderen. Volgens een generaal zijn vele honderden Afghanen die in aanmerking kwamen voor evacuatie in het land achtergebleven. De VS vroeg andere landen afgelopen dagen om te vertrekken, zodat de Amerikaanse troepen uiterlijk dinsdag weg kunnen zijn. De Amerikaanse president Biden waarschuwt voor een nieuwe aanslag op het vliegveld van Kabul. Volgens Amerikaanse commandanten is een aanslag binnen 24 tot 36 uur zeer waarschijnlijk. Donderdag kwamen bij een aanslag op de luchthaven tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. Twee Joodse belangenorganisaties doen aangifte tegen de organisator van een beurs afgelopen zondag in Houten. Op die beurs werden nazi-voorwerpen te koop aangeboden, waaronder dolken met hakenkruizen, SS-insignes, medailles en ook twee Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. TV-programma Kassa bracht de spullen met een verborgen camera in beeld. Bij één ster zat het identiteitsbewijs van de draagster. De vraagprijs was €2500. In de Eredivisie heeft PSV thuis in Eindhoven gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-2. Het gepromoveerde Go Ahead Eagles won voor het eerst dit seizoen. De club won thuis met 2-0 van Sparta. Ook Cambuur won voor het eerst sinds de terugkeer in de Eredivisie. Ook met 2-0, thuis tegen FC Twente. Willem II won met 1-0 van PEC Zwolle, dat na 3 wedstrijden op 0 punten blijft staan. Het weer. In de oostelijke helft van het land valt wat regen. Het koelt af naar een graad of 14. In de ochtend ook nog wat regen. In de middag vaker droog en soms ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer, live op de Brink, waar het momenteel heel erg druk is. Vanavond heb ik een journalist die eigenlijk al heel lang in beeld is. Altijd wel in oorlogssituaties. Daarom vond ik het wel bijzonder om ook hier te mogen ontvangen. Zeker als we kijken wat er allemaal in Afghanistan gebeurt. Maar het gaat me natuurlijk ook om zijn drijfveren en alles eromheen. Ik heb het over Hans-Jaap Melissen. Goeienacht. Ja. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Ja, moe, maar nog steeds fit. Moe, maar fit? Ja, dat lukt nog wel. En waar komt de vermoeidheid vandaan? Toch 2 erg intensieve weken gehad. Ik kwam terug van vakantie, Zuid-Frankrijk. Ja. En de dag daarna viel kabel. Ja, precies. Pas op hoor, hier is een afstapje. Oké, we gaan even weer buitenom. Even buitenom. Ja. Dus vakantie zei je eerst en toen... dat is inderdaad... zat ik meteen weer midden in het werk. Ja, maar het werk is dan wel op afstand. Ja. Nee, dat klopt. Ik had eigenlijk deze week in Afghanistan moeten zitten. Ja, dat had ik begrepen. Ik plande gewoon om die laatste week mee te maken van de Amerikanen. Die de 31ste zouden gaan. Zal ik iets van je aannemen? Ja, de jaskant. Ja. Zo. Ik loop even voor. Maar de Taliban... Die gooide goed in het eten. Was iedereen te snel af. Wat wil je drinken? Eigenlijk gewoon water. Daar leef ik heel goed op. Ja. Heel Spartaans. Even kijken. Glas hier. Was je al in Deventer eerst? Eerder? Of ik hier was geweest ben? Ja, dat wel. Maar niet heel veel. Het ligt toch gewoon in Utrecht. Ja. Ze komen hier niet dagelijks, maar... Maar dat was dan in het kader van een lezing of zo? Of een, dat niet. Gewoon eens een keer de stad hierin. Okay. Met mijn vrouw. Zo, Maar dat is een leuk optrekje. Ja, ja, daar is het. Ja, dankjewel. We zijn er zelf ook blij mee. Ja. Ja. Mooi centraal. Ja. Ik hoorde dat inderdaad. Jij had zelfs een visum ook, hè? Ja, dat heb ik ook. Ja, dat kon ik. Dat lag klaar na de vakantie. Ja. Dus dat heb ik opgehaald nog weer de dag na die val van Kabul. Mm-hmm. Dus toen was de Afghaanse ambassade in Nederland in verwarring ook wel. Die stonden waren ook in verwarring dat ik langskwam. Ja. Maar ik zei, ja, ik wil wel gewoon mijn visum hebben. Voor de mm-hmm. zekerheid. Maar je weet natuurlijk niet of dat visum nog iets kan doen als ik nog op de een of andere manier in Afghanistan nu terecht kan komen. Ja. Want ik weet niet hoe de Taliban naar dat visum kijken, wat eigenlijk vanuit de oude overheid komt. Ja, precies. Zij erkennen dat gewoon niet meer als een weet ik visum. Niet. Ja, misschien ook wel. Maar ja, weet je, ik dacht, ik wil het wel gewoon hebben. Ja. Maar ja. We moeten zien. Sowieso moeten we zien hoe dat daar verder gaat. Want dat vliegveld zal in handen komen van de Taliban. Mm-hmm. En gaan ze dan nog commerciële. Dan heb je een paar vragen. Gaan ze nog commerciële vliegtuigen weer toelaten? Ik denk dat ze dat wel graag willen. Ja. Maar gaan die allemaal vliegen ook nog? Als daar heel veel gevaar omheen dreigt, weet je wel, mm-hmm. dan gaan verzekeringsmaatschappijen die vluchten niet meer goedkeuren. Ja, op die manier. Maar ik keek net naar jou, dat was daar nog zo bij, in de gang. En toen je dat vertelde, leek het al bijna alsof je baalde dat je niet daar kan zijn nu. Kijk, met terugwerkende kracht had ik liever daar gezeten toen het allemaal gebeurde, natuurlijk. Ja, maar dat is misschien het moment dat zo'n, ja, hoe we het noemen, zo'n transitie plaatsvindt. Dat is veel sneller dan wij dachten, maar je wil er nu toch niet zijn, of wel? Ik had dat had ik wel gewild nog steeds. Wel? Ja. Wat is dat voor gekte? Ja, dat is mijn werk, denk ik. Ja. En, dus je wilt erbij zijn. Ik hield trouwens, toen ik met de planning van deze week, toen we nog niet wisten dat het zo snel zou gaan, heb ik wel nog voor thuis gezegd van, ja, ik wil dat gewoon doen. En ik denk dat die Taliban nog even, die zullen Kabul gaan innemen. Maar ik dacht toen ook nog van niet zo snel. Ik dacht van, ja, gaan de Amerikanen het niet goed vinden? Die zitten er ook nog. Dus wat daar allemaal precies gebeurd is. Maar goed. Dus ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw toen zei van, maar zelfs als de Taliban ineens toch wel heel snel komen, denk ik dat ik daar persoonlijk niks van te vrezen heb. Dus ze mij met rust zullen laten. Dat we niet ondersteboven. Waarom is dat? Vanwege hun PR-campagne ook? Dat zij geen belang hebben bij het vermoorden van Westerse journalisten? Het is toch een andere club dan IS. Ja. Waar ik veel van te vrezen heb. Mm-hmm. En waar ook bekenden van mij zijn omgekomen. Of omgekomen, vermoord gewoon door door IS. Je kunt natuurlijk altijd bij een zelfmoordaanslag of zo om het leven komen. Om maar meteen deze uitzending weer gezellig te beginnen. Ja. Maar dat hoort sowieso bij het beroepsrisico dat je ergens bent en dat er misschien een keer iets explodeert. Ja. En dat, Maar toch, om jou nog even jouw manier van denken nog iets beter doorgronden. Stel, die Taliban die zegt nu wel van, inderdaad, journalisten die hier willen komen werken, wij verbergen niets, dus vraag een visum aan. En als je het krijgt, mag je hier komen werken. Zou je dat vertrouwen dan? Ja, ik zou dat wel. Ja, die zou die gok wel durven nemen. Ik weet wel nog zelfs, zo oud ben ik dan inmiddels, maar toen van een oud collega van toen ik nog bij de Wereldomroep werkte, en die dan nog even onder de Taliban tussen 96, zaten ze er ook, tot 2001. Ja. Die is daar ook toen een keer heen gegaan. Alleen, en dat mocht dus ook, want anders kom je er niet in. Alleen toen bleek dat daar niet te werken viel, omdat hij dan twee minders of zo meekreeg van die mannen van de Taliban. Ja. Die dan bij elk interview gaan staan. En dan gaat geen gewone bewoner zeggen dat hij baalt van de Taliban, want dan wordt zijn hand afgehakt of wordt vermoord. Ja. Dus als het die manier van werken zou worden, heb je er waarschijnlijk maar beperkt wat aan. Maar zou je nog misschien willen kijken. Maar is dat niet altijd zo in die landen? Ik heb zelf ooit een documentaire in Turkije mogen maken, maar er was ook altijd iemand van de overheid mee die stond te luisteren en te kijken wat er gezegd werd. Is dat niet altijd in al die gebieden zo? Ik heb altijd in Turkije redelijk vrij kunnen werken. Ja. Nou, Turkije is inderdaad misschien maar misschien met tv of zo, dat het dan groter wordt, dat je vergunning hebt. Ja. Dan gaan we iets vrolijker proberen te beginnen. is natuurlijk wel urgent. Want ik ken jou al heel lang van de televisie. En we zijn elkaar wel eens eerder tegengekomen in talkshows, studio's, et cetera. Maar ik ging eens kijken van waar is die fascinatie nou precies ontstaan voor toch wel ellende over de grenzen. Absoluut, de fascinatie voor ellende, ja. Een fascinatie voor ellende, zo noem en je ik het voel ook. Me ook het beste eigenlijk in chaos en ellende zelf. Tenminste, daar functioneer ik heel goed in. Je gedijt het beste. Je gedijt heel goed, ja. Ja, want dit zeg je al heel stellig, omdat je hier eerder over hebt nagedacht. Ik weet dat echt heel goed van mezelf. Ja. Ook omdat ik het omgekeerde ook heel goed weet. Dat ik eigenlijk niet zo heel goed gedij in de beschaving van Nederland bijvoorbeeld. Of Europa. Waarom niet? Wat gebeurt er dan met jou? Nou, er gebeurt misschien gewoon te weinig. Zo'n land dat toch relatief af is, weet je wel. Ja. Daar verdwijnt ook, naar mijn idee, soms een bepaald soort energie misschien wel. Ja. Een bepaald soort extra laag in het leven die ik dan wel vind in al die landen waar alles op scherp staat. Mm-hmm. Waar de dood ook dichterbij is. Ik heb ook altijd een beetje een doodsfascinatie gehad. Ja. Of in ieder geval, ik ben me altijd heel erg bewust geweest van de tijdelijkheid van het leven. Ik las een anekdote, of ik hoorde een anekdote, of iets wat jij hebt verteld over dat jij al op jonge leeftijd korte tijd vaak met de dood te maken hebt gehad. Dat klopt wel, ja. Kan je dat precies zeggen? Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan zijn de drie beste vrienden ongeveer. Was dat in Sappemeer? Nee, dat niet. Nee, daar heb ik eigenlijk niet zoveel herinnering aan. Ja. Daar hebben wij gewoond, omdat mijn vader daar toen werk had. En dan was ik twee, denk ik, toen ik wegging. Dus dat is Leusden, bij Amersfoort. Ja. Daar zijn drie vrienden vrij jong gestorven. Eentje heeft zelfmoord gepleegd op haar 19e. Mm-hmm. En een ander heeft eigenlijk ook een eind aan zijn leven gemaakt. Maar dat was meer omdat hij had een spierziekte en hij wilde stoppen met leven omdat hij het niet meer zag zitten. Mm-hmm. In een tijd dat het nog niet makkelijk was met euthanasie. Hij stopte met eten. Ja. En een ander is ooit gewoon eigenlijk ziek van werk naar huis gegaan en lag op een gegeven moment dood in zijn bed. En dit waren goede vrienden? Ja, met die zomaar dood in zijn bed lag, heb ik 7 weken door Amerika gereisd. Lisbeth, daar had ik on en off tijdens mijn jeugd een soort van verkering mee, zeg maar. Knipperlicht relatie. Ja, zeker. En toen het gebeurde, toen zij zelf maar pleegde, niet hoor. Toen was het al langer voorbij of zo. Maar, en die ander was ook een goede vriend met die ik heel veel opgetrokken ben. Maar daar wisten we eigenlijk wel altijd van dat hij natuurlijk een ziekte had. Ja. Met de vriendin had je nog op die dag zelf gefietst, begreep ik ook. Ja, heb ik dat toch echt verteld misschien. Ja. Nee, klopt. Dat was een heel oud interview. Maar ik vond het wel fascinerend. Want dan heb je al op zo'n jonge leeftijd met zo vaak, zo vaak de dood ook gezien. Ja, het rare is dat ik op een gegeven moment vond ik het bijna normaal. En ging ook, soms zit ook wel eens een beetje grappig over gedaan. Of grappig in mij. Mensen zeggen van, nou, je moet me geen vrienden worden met Hans. Want dan ga je dood. Maar op een gegeven moment, ik dacht ook op een gegeven moment, dit is waar ik een beetje in zit. Het zal wel heel steeds zo blijven gaan. Maar ik had een hele golf van bekenden die waren toen wel meer ook nog, die eigenlijk te jong verdwenen. En een tijd lang, op een gegeven moment stopte het eigenlijk. Ja. En een tijd lang bleef het heel erg. Wat me opvalt, is wel dat je met een soort van distantie over praat. Het is lang geleden. Hè? Ja, maar dat doe je eigenlijk nu ook wel als het gaat om oorlogssituaties, et cetera. Dat noem je dan dat je professional bent en je moet natuurlijk niet emotioneel mee laten slepen of zo. Maar is dat misschien toen al ontstaan? Omdat het zo vaak gebeurt dat je wist van dit hoort kennelijk ook bij het leven, de dood. Ja, wellicht. En wie zong dat ook alweer? The first cut is the deepest. Hè? Dus je kunt op een gegeven moment op een gegeven moment ligt er allemaal puin waar je weer opvalt of zo. Je valt niet zo diep meer. Ik ben wel diep gevallen, zeker bij de eerste was Lisbeth, zeg maar. Mm-hmm. Die was 19, ik was 21. En dat was een schok. Ja, ik had met haar gefietst nog 's middags. Ja. Ik heb met haar nog postzegels gekocht. Ze moest veel postzegels hebben. En ik heb daar nog lang, weken daarna nog over nagedacht. En jaren daarna nog wel eens van, waarom heb ik toen niet gevraagd, waar heb je dat voor nodig? Mm-hmm. En uiteindelijk bleken dat de postzegels van een aantal verschillende afscheidsbrieven te zijn. Mm. En ja, maar dat weet je, waarschijnlijk als ik het gevraagd had, had ze daar ook niks op gezegd. Nee. Zelf was bezig met een soort geheim project natuurlijk. Mm-hmm. Want anders werd ze tegengehouden. Maar inderdaad, het is een paar uur later naar het spoor bij Soestduinen gefietst. En daar rustig naar de trein gelopen. Zeg maar, die naderde. En vind je dan achteraf gezien een beetje dom, zoals onze toen nog prinses zei, omdat je het niet door had? Nee, is dat iets wat je zelf kwalijk neemt en ook nog van, oh, ik had het kunnen tegenhouden? Of denk je van, nou, dit was zo groot? Toen was ik 21. Ja. En was ik denk ik ook niet zo emotioneel ontwikkeld natuurlijk ook in je leven. Mm-hmm. Ik ben nu 53. Ja. En dan, ja, toen heb ik wel heel met een enorm schuldgevoel gelopen. Mm. En op de een of andere manier verdichtte het ook heel erg. Dat je op een gegeven moment dacht je alleen nog maar van hoe jouw verstandhouding met haar was. Mm-hmm. Het zou wel aan mij gelegen hebben. Of, ja. En dat raak je op een gegeven moment ook wel weer kwijt. Door mm-hmm. met vrienden, bekenden erover te praten. Door dat de tijd ook doortikt. Dat je leeft verder. Maar ik denk wel dat daar, ja, ik heb wel daardoor de dood dichtbij gevoeld. De ellende van de dood. Maar ook wel weer de warmte er weer van. Want je had dan ook wel weer ander contact met de warmte van de dood? De warmte van mensen om je heen. Die dan, hè, en ook op een ander niveau kom je tot gesprek. Hè, als er zoiets groots gebeurt in je buurt. Want ze was bekende in de buurt, zeg maar ook. We hadden ineens een soort vriendenclub. Voor tijdelijk bleek later natuurlijk. Want je hebt, dat is geen basis, denk ik. Maar je merkte ook dat je daardoor op een ander niveau in contact was met mensen. Mm-hmm. Wat misschien een beetje zo buiten wat ik net in het begin zei, van dat gladde Nederland, dat het zo netjes is. En dat een beetje buiten springt naar die rauwe kant van het leven. Waardoor je soms toch een dieper contact met mensen hebt. In het licht van de dood sta je vaak meer in het leven. Maar is dat alleen de dood? Of is dat iets wat je intrinsiek van jou kunt noemen, dat jouw relaties wel intens moeten zijn, gelaagd moeten zijn en betekenis moeten hebben ook? Dat jij misschien minder goed bent in de oppervlakkige relaties? En weet ik niet. Dat is moeilijk. Er is geen parallel universum waar dit allemaal niet in gebeurd is. Ja. Dus ik weet niet hoe ik was geweest. Maar dat er een zucht is naar avontuur bijvoorbeeld. En ook naar de rauwere kant van het leven. Ik zit naar buiten te kijken, omdat er heel veel mensen nu, nou, ik denk dat zij het leven momenteel heel intens beleven hier buiten op het plein. Wat maakt het dat je dit inderdaad zo piekfijn geregeld, banaal vindt en in elk geval niet genoeg voor jou? Ja, het is. Ja, dat Het is me te gladjes of zo. En ook, zeker ook als ik weet, kijk, als de hele wereld er nu zo bij ligt, zou ik me erin kunnen berusten, denk ik. Weet je wel? Maar in die wetenschap, die ik al vrij vroeg had, dat er allerlei landen zijn waarvan alles gebeurt, waar dingen nog heel rauw zijn en misschien ooit zo gladjes gaan worden. Want ze willen dat vaak natuurlijk allemaal wel. Vind ik het heel moeilijk om daar niet bij te zijn of zo. Of daar niet verslag van te doen. Om te kijken hoe dat daar gaat. Ja. En dan vind ik heel veel onderwerpen hier. Of ik moet er niet aan denken, werkelijk waar niet. Dat ik politiek verslaggever in Den Haag zou zijn. Nee, en dat nee. geneuzel in mijn ogen van die formatie van elke dag zou moeten verslaan. Lijkt me afschuwelijk. In dit kader vind ik het wel interessant. ik zat wat tweets van jou te lezen deze week, omdat ik wist dat je ging komen. En jij was naar Harskamp geweest om de tolk te zoeken. Voor de mensen die niet meer weten, dat is dat dorp waar die vooral jongens trouwens, gingen protesteren. Die voelden zich toch bedreigd in hun hele zijn. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar dan naar? Want dat is uiteindelijk zo'n landelijk, wordt dat een enorm polemiek debat. Hoe kijk jij daar dan naar? Ik heb er ook een klein beetje mijn schouders over opgehaald. Tenminste, ik reed die menigte in met mijn zoon van 10, Bram, naast me. Wij wilden gewoon naar het hek van dat kamp om te kijken of we achter het hek de tol konden zien. Want die mag er niet uit, nog wij mochten er niet in. Dus quarantaine vanwege corona. En ik had echt net gehoord dat hij daar zat. Dat was. Ik had eerst bij zij staan kijken of ik hem daar zag. Ik dacht dat hij daar zat. En dus die menigte stond daar. En ja, ik begreep natuurlijk wel wat er aan de hand is. Dus dan ga je vragen, hey, wat doe je, wat is er aan de hand? Ja, we staan niet tegen de Afghanen. Ja. Ja, en dan omdat ze anders onze vrouwen... We zijn bang dat ze onze vrouwen gaan vergaan. Misschien doe ik het accent niet goed naar. Maar, maar hè, dat was zo'n absurd gevoel voor mij. Omdat ik steeds in contact stond met die tolk. Die gewoon een slimme kerel is verder met zijn gezin. Eindelijk in veiligheid is. Ja, ja. En je weet wat hij heeft meegemaakt. Hij staat op een zwarte lijst. Hè. Die heeft aanslagen op zijn leven gehad. Daar echt concreet voordat die stad viel. En dus ik begon dat ook uit te leggen aan die jongens. Ja. En ik moet zeggen dat er ook nog wel een paar echt wel... Mm-hmm. Die om mij, ik heb het natuurlijk niet allemaal gesproken. Dat ze ook wel weer redelijk waren van... Oh, ik zei van ja, die jongens vluchten juist voor verkrachters. Deze je moest Afghanen. Je moest het echt nog uitleggen. Ja, je wist altijd waar ze verstonden, joh. Dat was gewoon... Ja. We gaan een party houden met bierkratten en vuurwerk. Dat ja, want ik zag die beelden ook. Flesje Heineken, klompen. Vond je trouwens ook fascinerend, ja, hè, die klompen? Ja, dan had ik een beetje gemeen misschien getweet. Ja, van god, het is ook wel weer leuk om mensen op klompen te zien. Want er gaan al zoveel Nederlandse tradities verloren. Maar dat zijn misschien momenten waarop je heel goed kunt relativeren... dat Nederland jouw woord, dat hij gladjes is en ja, nou, kijk, denk, waar gaat het over, jongens? Nou, ja, maar ik kijk, juist in zo'n gladjes land kunnen dat soort figuren blijven ook niet begrijpen dat de wereld om zich heen om hen heen ruwer is. Mm-hmm. Dus die hebben daar helemaal geen enkel rapport meer mee. Ja. Dus ja, weet je, natuurlijk, daar is allemaal schande van gesproken. Aan de andere kant denk ik, ja, ik was gisteravond ook weer even in Harskamp. Een nieuwe poging mislukte ook trouwens. Ja. Tolk is nog verder, hebben ze meer hekken om dat stukje waar zij zitten binnen dat kamp gezet. Dus ik moet me gewoon wachten tot hij uit quarantaine is. Mm-hmm. Maar het was helemaal stil in het dorp. En ik denk dat een deel zich schaamt. En een deel zal zich ongetwijfeld absoluut niet schamen, want die weten gewoon niet beter. Nee. Maar er zijn ook wel ouders en er zijn heel veel jongeren bij. Maar goed, dat is een ander topic. Ja, je zei iets fascinerends net. Je zei, ik gedij misschien wel beter bij ellende. Ja. Bij ramp, chaos. Ja. Denk ik wel, ja. Waar komt dat vandaan? Nou ja, we hebben het natuurlijk een beetje over gehad, denk ik ook al. Maar ik denk ook... Nou, er staat iets op het spel, maar... Ja. Je kan het ook gewoon, net als ik, gewoon kijken op tv wat er gebeurt en zo. Waarom moet je erbij zijn? Ja, waar moet ik erbij zijn? Omdat ik ook wel graag wil uitleggen aan die mensen die zo gladjes wonen. Mm-hmm. En zo egaal... wat er nog meer is in de wereld. Mm-hmm. En ik vind dat. Kijk, op een gegeven moment heb ik daar natuurlijk een journalistiek element bij gekregen. Want het fascineerde me vroeger al. Mm-hmm. Ik weet echt toch, toen de Golfoorlog bijvoorbeeld, 91. Hè, die Golfoorlog bedoel ik dan even. Dat ik toen verslaggevers ook op tv zijn. En ik dacht, dit wil ik ook en dit kan ik ook. En dit moet ik laten gaan doen. Ik moet bij dit soort gebieden zijn. Maar dat klinkt als een soort roeping. Of ja, zo. Misschien is dat altijd wel. Ja. En heeft het er ook altijd wel ingezeten. En dat is een beetje... Er zat veel meer idealisme in. Misschien wel zoals het hoort als je jong bent. Ja. En dan hoor je altijd dan elk jaar... hoor je daar iets van kwijt te raken, geloof ik. Ja. En dat is wel een beetje zo. Vroeger dacht ik dat ik echt in staat zou zijn door juist als je goede verhalen vertelde uit de oorlog, dat je dat misschien ook bijdroeg en dat het dan op zou houden. Mm-hmm. Nou, die illusie heb ik niet meer. En nu helemaal is natuurlijk een beetje een enorme cynische ontwikkeling natuurlijk wat er in Afghanistan gebeurt bijvoorbeeld. Ik stond daar 20 jaar geleden ook. Ik heb de val van Kabul andersom meegemaakt, zeg maar. Toen kwamen wij naar binnen, Taliban was weg en iedereen blij en er werd een nieuw leven gebouwd. Ja. En dan, nu is het weer de volgende slag. En misschien gaat het ook weer andersom over een tijdje. Ja. Dus die ironie bijna van de geschiedenis, ja. Dus, ja, ik heb ooit mijn eerste reis gedaan naar Gaza bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment wilde ik ook niet meer naar Gaza. Omdat ik dacht, van ik zie een soort plaat die in dezelfde groef blijft hangen. Weet je. Ja. En je bent ook in voormalig Joegoslavië geweest, toch? Ja, maar wel later. Niet die echte Bosnië-oorlog, maar wel Kosovo. Mm-hmm. En ook nog Macedonië heeft nog een klein conflict gehad. Mm-hmm. Dus vanaf 98 eigenlijk. Mm-hmm. Daar begon het voor mij eigenlijk. Ja. En ik zei roeping, hoor, want dat kan een beetje pretentieus zijn. Dus het voor mijn rekening is dat. Maar die roeping, waar bestaat die uit? Behalve dan dat je het inderdaad wil laten zien. En zeker aan de mensen die het zo gladjes hebben hier. Maar is het dan ook om ons te overtuigen van... kijk, dit is er ook aan de hand. En We moeten daar verandering in brengen, dus dat zou activisme kunnen zijn. Of is het meer van, ik wil gewoon een gelegen journalistiek product maken en de mensen zelf moeten maar invullen wat ze ermee doen. Nou, ik heb in het begin dus meer gedacht dat ik dat, door daar verslag van te doen, dat ik dan iets zou bereiken ermee. Mm-hmm. Dat er ja, toch wel dat er positieve stappen zouden worden gezet of zo. Van, als mensen nu weten dat dit hier gebeurt, dan wordt daar naar een oplossing gezocht. En ik heb door schade en schande, zeg maar, in de loop van de jaren natuurlijk meegemaakt dat het mij heel relatief is. Ik sowieso ook nooit de pretentie dat jij het hele verhaal daar vertelt. Mm-hmm. Ik vind, daar moeten heel veel verschillende verslaggevers heen die allemaal een taartpunt aanleveren van de hele taart. Hè. Een deel van het verhaal vertellen, want je zit altijd maar een deel daar. Maar ja, je ontdekt dan natuurlijk op een gegeven moment dat er vaak helemaal niet zo heel veel verandert. Dat misschien juist wel slechter wordt. Maar ik denk nog steeds, bijna terugvattend op de Tweede Wereldoorlog, dat gevoel van, of dat proberen te zeggen van, ik heb het niet gewoest. Ja. Daar wil ik wel een soort tegenwicht in bieden. Dat ik mensen kan. Mensen kunnen, het heeft niet aan mij gelegen dan. Ja. Mensen kunnen het dan wel weten. Niemand mag zeggen, we hebben het niet geweten. Nee. We wisten het niet. En wat er dan vervolgens mee gebeurt, ja, dat is natuurlijk eigenlijk buiten mij. Maar ik denk dat kennis altijd heel belangrijk is. Gewoon. En niet fantasie over een gebied, wat er gebeurt. Net zoals wij fantasieën hebben over wat de Taliban allemaal gaat doen nu. Maar we weten het niet concreet. Mm-hmm. We weten niet. Daarom zou het fascinerend zijn om daar dicht op te zitten. Ja. Want, doordat we heel veel fantasieën hadden over hoe Afghanistan in elkaar zat, zijn daar allemaal toch wel missies geweest die uiteindelijk niet zo effectief geweest zijn. Nee. Ook omdat er heel veel embedded verslaggeving werd gedaan. Dat heb ik in Afghanistan nooit gedaan. Mm-hmm. In Irak ben ik wel eens met Amerikanen even mee geweest als ik in de stad gewoon logeerde. Mm-hmm. Omdat ik dan wilde weten wat zij aan het doen waren. En dat maakte hij ook mooie verhalen wel mee. Maar, dat je het land zeg maar in kaart brengt. Hoe gaan die Amerikanen eigenlijk? Trouwens, er waren nog genoeg ook Nederlandse verslaggevers. Ja. Die gewoon niet embedded dat deden. Maar toch, als je kijkt naar het grotere plaatje, heel veel Amerikaanse verslaggevers. Ja. Er is gewoon toch vaak te veel. Maar kan je ons meenemen van de woordvoerders dan van de dit horen wij vaak als toeschouwers en inderdaad dat je dan meegaat. Maar wat behelst het precies? Wat houdt het precies in? Want stel met de Amerikanen, even concreet dat voorbeeld. Je gaat met hen mee. Hebben zij dan ook nog een belang? Ja, ze hebben dus zeker een belang. Ja. En kijk, ik heb dat alleen met Irak een paar keer gedaan. Mm-hmm. En zeker in het begin, bij Irak, in het begin bedoel ik dus 2003... Dit wil je liever niet als oorlogsjournalist. Je wil liefst vrij zijn, denk ik. Of ja, niet? Ik was gewoon continu altijd vrij daar. Ja, dat alleen, zei je net ook, hoor. Maar, ja, maar alleen op een gegeven moment wilde ik het ook wel van dichtbij meemaken, omdat ik van de Irakezen altijd hoorde ook van, ja, die Amerikanen die benaderen ons heel naar. Mm-hmm. En die weten niet waar ze zijn, en weet ik veel. Dus dat kon ik ook op een gegeven moment door een keertje, één week, een keertje, twee weken, van dichtbij dat te beleven. En zij gaven mij toen heel veel vrijheid. Mm-hmm. En toen heb ik dat in Baghdad, ben ik op allerlei missies mee geweest. En waar ik de gekste dingen gezien heb, hoe zij omgingen met lokale raden en echt niet begrepen hoe het werkte. En wat deden ze dan? Nou ja, ze snapten niks van hoe Irakezen, hoe machtsverhoudingen lagen. Mm-hmm. En hoe je als jonge militair niet zo'n grote mond kunt hebben tegen stamoudsten, zeg maar. Of dorpsoudsten. En ging jij dat dan uitleggen van, jongens, dit is niet hoe deze. Nee, ik vroeg steeds dingen eigenlijk meer van, goh, waarom zei je nou eigenlijk dat je uit New York kwam? Terwijl je eigenlijk helemaal niet uit New York kwam, zei ik tegen een luitenant die op een gegeven moment. Ja. Hij zei, ja, maar ik denk dat ze aan New York kunnen zo relateren. Daar hebben ze natuurlijk films over gezien. Ja. Want ja, ik kom dan uit Michigan, maar dat snappen ze natuurlijk niet. Denk ik, hè? Dus jij zit in een soort film. Scenario in je hoofd over hoe dit zou moeten gaan. Ja. En waren ze dan tegelijkertijd niet bang dat jij dit zou opschrijven? In het begin eigenlijk niet, want ze hebben denk ik toch een beetje overmoedig geloofd dat het al een goede missie was die goed zou gaan. En ik heb op een gegeven moment, toen wilde ik nog één keertje, het was bij de verkiezingen van Obama, dat is 2008 dan natuurlijk. Hè? Ja, toen dacht ik, ga nog één keer embedded om het mee te maken, ook wat die jongens en meisjes zelf stemmen. En zo. Hoe zouden ze het vinden als er een andere president komt? En toen ben ik nog een paar missies mee geweest op pad. En toen werd het ruzie onderweg. Want toen vonden ze me te kritisch. Ruzie? Ja. Jij ging ruzie maken? Nee, maar zij zeiden gewoon, wij vinden het raar dat je dit soort vragen stelt. Daarvoor nemen we je niet mee. Ik zei, kijk, en dat is nou mis met jullie. Ja. Het was het systeem. Maar dan namen ze je eigenlijk mee als propagandamachine. Dat wilden ze graag. Ja. Ze wilden natuurlijk, iedereen wil dan een goed verhaal. Ja. Weet je wel? En alleen ja, dat zat er bij mij niet in. En toen heb ik, weet nog wel, dat we toen ergens waren. Ja, ik stelde kritische vragen, ook aan een lokale Irakees waar ze bij zaten, van de elektriciteitscentrale. Want er is zoveel geld in Irak gepompt en er is nog steeds niet in het hele land elektriciteit, 24 uur per dag. Corruptie en alles en nog wat. Maar het was zo boos. Toen zei ik, jongens, wat is dit voor een kutsfeer? Ik zei, weet je wat jullie doen? De groet, ik blijf wel bij die man van de elektriciteitscentrale. Maar ze voelde zich verantwoordelijk. Dus, ja. Ik zei, nee, joh, ik kom wel weg. Ik lid wel terug ergens naartoe. En ik rij wel naar Bagdad. Mag ik voorzichtig concluderen dat jij zelf ook niet de makkelijkste bent? Nou, kijk, op het moment dat ik vind dat ik onredelijk behandeld word, ben ik denk ik niet de makkelijkste. Nee. En dan maakt het je niet uit wat de oorlogssituatie is of de machtsverhoudingen zijn. Dan... Maar, er is niemand, geen enkele Amerikaanse militair die macht over mij heeft of zo. Dus... Nee. Maar wel die jouw veiligheid kan waarborgen op een bepaald moment. Ja, of onveiligheid. Ik heb eigenlijk nog nooit zo onveilig gevoeld als meerijden in een Amerikaans voertuig in Irak. Want daar werden de aanslagen op gepleegd. Ja. Ik rijd zelf door Irak in een een beetje onzichtbare auto, noem ik dat maar. Gewoon een beetje neutrale auto, zit ik achterin. En niemand weet dat ik ben in dat drukke verkeer in Bagdad. Ja. Maar daar had je continu dat mensen aan het staren waren. En dan had ik van die bermbommen. Mm-hmm. En we hebben ze gelukkig toen niet tegen de auto gehad, maar wel wel één keer een bermbom die te laat kwam. Dus we waren net weer de basis opgereden. Ja. Een hele zware knal. Ja. Ja, meer van dat soort dingen. Dus dan ben je juist doelwit. Dus, maar ik ben daarna heb ik dat ook niet meer gedaan. Ik dacht van, de sfeer is hier. Ja. Ik heb nog gezegd, de sfeer is hier Nederlands geworden. Want een Nederlandse embed wilde ik al nooit, omdat daar moest je ook tekenen van dat de sergeant of luitenant jouw stuk eerst nog moest checken op veiligheidsaspecten. Ah, ja. Dat deden de Amerikanen bij mij nooit verder. Nee. Die gingen alleen zeuren op een gegeven moment over de kritische vragen. Beetje gekke vraag misschien, maar dat dacht ik vandaag toen ik zo ging kijken waar je waar je allemaal bent geweest. Speelde jouw uiterlijk wel eens een rol? Oh, heel vaak. Ja? Ja. Op welke manier? Nou, op alle manieren. Ik word heel vaak voor Amerikaan aangezien. Hè. Mm-hmm. Voor de luisteraars hebben we hier geen beeld. Ik ben 1,93 meter kaal. Redelijk fit figuur. Verder. Dus sportief. Je hebt een bril op. Ja, bril op. Dat dan weer wel. En wat ook wel mooi is in sommige landen, is de achterdocht altijd heel groot. Hè. Alles is altijd een complot. Hè. Mm-hmm. Vaak in het Midden-Oosten. Dus dat mensen ook dan soms rechtstreeks kwamen vragen. Maar ben jij niet van de CIA? Ja. En dat is heel lastig antwoord opgeven natuurlijk. Want als ik dan nee zeg, geloof ze het ook niet. Als ik ja zeg, dan wat dan? Nee, ik bedoel, dat moet ik altijd wel om lachen. Je bent in ieder geval altijd als voor Amerikaan aangezien. En Amerika, dat was... Dat is niet altijd goed. Nee, precies. Dus dat was eigenlijk, je uiterlijk werkt dus tegen je. Ja, natuurlijk. Kijk, er wordt ook wel eens een heel nummer gemaakt van er zijn ook vrouwen die oorlogsverslaggeving doen. En die hebben het heel vaak veel makkelijker. Mm-hmm. Die kunnen soms zich gesluierd voordoen. Met 1,93 meter, met een heel westers uiterlijk door bepaalde wijken in Bagdad gaan, is toch soms vraag om ellende. Omdat je een attractie wordt eigenlijk. Ja, je wordt een attractie. Ja. Ik heb ook wel eens proberen te vermommen. En dan werden we bij een controlepost tegengehouden. In Zuid-Irak dat was gebeurd. Mm-hmm. Soms echt zo, hè, met de vingers zo, die auto door. En toen bleef die vinger zo rusten op onze auto, waar ik dan in zat. Met een sjaal over mijn hoofd, zeg maar. En dan vonden ze het, en dan moest ik eruit komen. Mm-hmm. En dan zei hij, wat heb jij nou op je hoofd? En zo, het zit ook niet helemaal goed. En wat ga je doen? En intussen kwamen er allemaal auto's langs. Dus de hele buurt waar ik alles wat ik wilde voorkomen was dan. Dus dat heb ik op een gegeven moment niet meer gedaan eigenlijk. Nee. Ik ben gewoon. De kracht is vaak gewoon durven doen. Niet te lang soms ter plekke blijven als het een gebied is waar je ontvoerd kunt worden. Ja. En dan weer op een relatief onzichtbare plek slapen. Dus ik slaap ook eigenlijk nooit in grote, dure hotels waar vaak aanslagen gepleegd worden. Ja. En is het dan verstandig om altijd eerlijk te zijn tegenover de mensen met wie je te maken hebt? Nee, ik doe niet altijd eerlijk over wat ik aan het doen ben. ik zie je kijken naar beneden. Kan je een situatie schetsen van wanneer jij bedacht van het is nu misschien verstandig om niet eerlijk te vertellen wat ik hier aan het doen ben? Oh, nee, dat vind ik, weet je, dat is soms heel lastig. Ik reis zoveel, zeg maar, hè. Ja. Even corona-periode, even gauw weggummen uiteindelijk. Maar dat vind ik altijd heel moeilijk om zo'n anekdote... Ik kan me voorstellen, omdat je net zei van CIA... is er wel eens een moment geweest dat je zei... ja, ik ben wel van de CIA, dus blijf uit mijn buurt. Of ik ben wel van een veiligheids... Nee, ik ben wel eens mensen van de CIA tegengekomen... die dat eerst ontkenden tegen mij. En toen later zat ik naast eentje op de stoep ergens. En toen zei ik, joh, jullie zijn toch helemaal niet van dit en dat bedrijf? Nee hoor, we zijn gewoon van de CIA. Dat was in Libië. Ja. Er was op een gegeven moment ook van bekend dat daar een team rondhing. Dat had Hillary Clinton geloof ik een beetje verraden of zo. Ik weet niet meer. Dat was. Ja. Nou, nee, ik wou maar wel nog iets. Het enige wat nu even te binnen schoot is dat. Maar dat was niet eens zo heel erg oorlogsgebied. Dat was in Servië. Mm-hmm. Maar toen op een gegeven moment allerlei rellen waren. En waren ze ook op zoek. Wel ook nog wel. Er waren een aantal landen waren niet goed. Nederland ook niet. Die deden natuurlijk mee ook. Hadden meegedaan toen. Aan bombardementen. Maar Finland was heel erg oké. En toen werd ik in de stad ingesloten op een gegeven moment door een soort hooligans. Mm-hmm. En ik was echt in mijn eentje. En mijn record zit in mijn tas, godzijdank ook, weet je wel, weet je wel. Ja. Want En ze zei, hey, waar kom jij vandaan? En toen zei ik meteen dat ik Fins was. En toen hebben ze me nog net niet op de schouders genomen. Maar ze wilden me wel met de kroeg en trakteren, weet ik veel. Ik zei, nee, ik moet door, whatever, vanwege iets. Toen dacht ik zo, nou, gelukkig kwamen we geen Finnen tegen. Die dat, waar ik de conversatie niet meer zou kunnen voeren. Ah ja, dat werkte. Moet je niet, als je weet... Het is soms verstandig om... Ik heb in Turkije ook al gehad. Mm-hmm. Dan hielden ze me gewoon aan. In Zuid-Turkije natuurlijk, Koerdengebied, waar veel... Zuidoosten vooral, Maar dat ik dan aangehouden werd en dan het Nederlands paspoort moet dan laten zien. Dan kwam ik bijvoorbeeld net uit Syrië bijvoorbeeld. Ja. Syrië-Irak. En dan begon die tirade weer over... Jullie hebben onze minister ooit... dat is hier eigenlijk gebeurd, hè? Dat is hier ook en in Rotterdam inderdaad. Ja, toen de Turkse met die verkiezingen... Jullie hebben die minister weggestuurd en jullie deugen niet. Dat blijf je achtervolgen. Ik blijf er altijd wel rustig onder. Dames en heren, u luistert naar Hans-Jaap Melissen. Als u vragen heeft, kan het via onze app nporadio1.nl. En dan gaan we kijken wat er allemaal binnenkomt. Wat ik me ook afvroeg, je hebt al zoveel oorlogen meegemaakt. Echt soms ook echt van binnen. Is oorlog voeren... Ik weet dat oorlog voeren veranderd is. Maar hoe erg is oorlog voeren veranderd? En wat betekent dat voor je werk? Ja, ook sowieso de oorlogsverslaggeving is ook wel veranderd. En dat heeft ook wel te maken dat oorlogen veranderd zijn. Mm-hmm. Het gaat om bijvoorbeeld de PR over oorlog. Mm-hmm. Of over hoe mensen daar lokale verhaal naar buiten kunnen doen. Mm-hmm. Kunnen ze dat steeds beter zelf. Mm-hmm. En die ontwikkeling is echt eigenlijk van de afgelopen 11 jaar. Ik zeg wel eens, Libië noemde ik net. Ja. Ik kwam daar als een van de eerste binnen in Benghazi. Dat was toen de oppositiestad. Hè, waar Gaddafi-regime de eerste werd verjaagd. En daar werd ik echt, als je het over juichend onthaalt, daar werd ik zeker juichend onthaald, echt met applaus. We hebben een journalist hier. Toen we naar het plein reden waar de demonstranten stonden. Want toen zagen ze ons als mensen die het verhaal konden vertellen. Mm-hmm. Want dat internet lag daar sowieso altijd heel slecht. En het lag er helemaal uit. Het was heel strikt gemonitord door de Gaddafi-familie en de geheime diensten. En eigenlijk 1,5 jaar later. In Syrië, Noord-Syrië, mm-hmm. hadden we al het gedonder dat... komen wij als kritische journalisten binnen. En de BBC had een kritisch verhaal, ik ook trouwens. Maar ze hadden de meeste moeite met het verhaal van de BBC. Want dan hadden ze teruggezien over een gevangenis die de rebellen daar hadden. Ja. En daar werd het gemarteld natuurlijk. En dat kon je echt wel duidelijk constateren. En daar hadden we eerst mochten we dat bezoeken. En ze hadden dat gezien, dat wat wij er dan van gemaakt hadden als internationale journalistiek, een kritisch verhaal ook naar de rebellen. En zij dachten van, ja, jullie komen ons helpen. Hè? Mm-hmm. Wij zijn tegen Assad. En toen zeiden ze van, toen wilden ze bepaalde journalisten niet meer erbij hebben. En ze zeiden ook van, maar wij hebben je eigenlijk helemaal niet meer nodig. We zitten dan zelf alles op Facebook. Ja. Zij gingen zelf ontdekken dat ze een persbureau konden worden. Ja, die tussenstap van het nieuws eerst geven aan de journalist. En die bakt er dan iets van. En dan bakt hij er ook nog iets kritisch van. Mm-hmm. Ook naar jouzelf dan. Mm-hmm. En die hebben ze dan helemaal niet meer nodig. Je hebt gewoon die directe lijn. Mm-hmm. Iedereen is op zijn eigen Twitter-account een soort krant. Of op zijn Facebook-pagina. Mm-hmm. En dat is wel iets waardoor wij vaak toch wel weer nog minder welkom zijn op sommige plekken. Dat, En zul je ook bij de Taliban gaan zien, denk ik. Ja, en dat maakt het werk dus nog gevaarlijker dan het al was, denk ik. Ja, dat is absoluut gevaarlijker daardoor. Ja. En valt er dan nog wel, als we het hebben over, we leven, kijk, desinformatie was al duizend jaren geleden ook, maar nu helemaal natuurlijk met social media, et cetera, valt daar nog wel tegen op te verslaggeven als er zoveel verschillende informatiebronnen en kanalen zijn? Geloof je daar eigenlijk in? Nou ja, het is wel lastig. Vaak ook een eerste waarheid, hè? Degene die het snelst een onzinwaarheid, hè? Dus een leugen, maar eruit heeft. Ja. Dat is vaak heel erg lastig, dat bevechten. Als je daarna met een andere waarheid komt, dan hebben die mensen dat al laten landen. Van, oh ja, dit is daar aan de hand. Dus interessante theorie. Dus je zegt eigenlijk de eerste waarheid, of het eerste bericht dat er komt, op groot niveau, dat gaat ergens nestelen in de hoofden van mensen. En dan is het heel moeilijk om dat beeld weg te maken. Ja, ook omdat het vaak dan dus een waarheid is die mensen ook geaccepteerd hebben. Dus dat zijn ze gaan geloven. En mensen vinden het vaak heel erg moeilijk, omdat zij zijn gaan geloven. Om eigenlijk op gewezen te worden dat ze in maling zijn genomen. Dus dat willen ze liever niet. Dus dat is denk ik een principe wat zo werkt. Dus dat heb ik meegemaakt met waarheden die ik probeerde te corrigeren. Hè. Het is altijd weer het bekende verhaal dat ik het dodental na de aardbeving naar Haiti nogal heb verlaagd. Ja. Voorkomen terecht. Dat is ook nog de universiteiten daarna bewezen. Hebben we boeken over geschreven? Boeken over geschreven over die principes ook. Hoe die zoektocht was, maar ook hoe rampenjournalistiek werkt. En ook hoe dat soort principes werken. Van dat er ook heel veel krachten dan zijn van mensen die verkeerde waarheid graag naar buiten willen hebben. Dat is natuurlijk ook in oorlogen. Altijd dat cliché van dat de waarheid het eerste slachtoffer is, et cetera. Maar dat is er niet voor niks ook, dat cliché. Dat partijen zullen, en nu ook, er is een grote aanslag op het vliegveld in Kabul geweest. Ja. Daar moet de Amerikanen een succesvolle actie tegenover zetten. Dus dan valt er ergens een bom. En we hebben, denken wij, een paar IS-figuren uitgeschakeld die daarvoor verantwoordelijk waren. Maar en zoals we nu zien, geen collateral damage. Ja, dat is natuurlijk een soort politieke bom die gevallen is. Want ze moeten dan. Terwijl het eigenlijk heel cynisch is. Want wat je doet is in de beeldvorming, nou ja, er zijn 12 militairen gesneuveld Amerikanen. En dat moet rechtgezet worden in de beeldvorming. Daar gaat het eigenlijk om. Wat het feitelijk betekent daar. Nee, dat is een beetje. Dat wordt eigenlijk ondergeschikt. Ja, het is een beetje. You should see the other guy. Hè, als jij met een blauwe oog loopt. Dus. Die regering zit natuurlijk nou wel echt met de. Probleem van hoe kun je hier nog een mooie wending aan geven? Nou ja, misschien. Dus door dit te doen bijvoorbeeld. Ja. Een beetje proberen te zeggen van, nou ja, we gaan. We hunt them down. Ja. Ja. Maar ik vraag me dan wel, als je dit al zo lang meemaakt, zoals jij, je bent er gewoon constant bij, word je daar op een gegeven moment niet gewoon cynisch en zelfs een beetje murf van? Dat je denkt van, ja, maar dit zijn systemen, processen die steeds terugkomen. Deze dynamiek ken ik wel. En ja, het is gewoon eigenlijk overal hetzelfde. Het verandert niet. En het, wat jij misschien ook wel wilde doen, het een beetje veranderen en de wereld beter maken, dat gaat gewoon niet lukken. Dus, sterker nog, het wordt slechter allemaal. Niet allemaal, denk ik. We moeten ook gewoon zien ook nog, hè, hoe dat straks in Afghanistan verder gaat. We'll see. Ja, dat is een referentie naar een clip uit een film die ik even niet zo gauw praat heb. Dat gaan we op de site uitleggen. Nee, maar dat je soms kunt denken bij een bepaald iets van ongeluk. Oh, dat is heel slecht. En dan blijkt het uiteindelijk toch weer goed te komen. Ik heb wel ook dat soort gedachten gehad die jij beschrijft. De coronaperiode is een hele goede periode geweest om na te denken over, ja, wil ik nog door in dit werk als ik straks weer kan reizen? En ik heb ook wel eens gedacht van, goh, misschien moet ik andere dingen doen binnen de journalistiek of meer hier in Nederland. En welke gedachten kun je ons meenemen in hoe die gedachten gingen? Ik vind ook wel andere dingen ook nog steeds interessant, andere onderwerpen. Er komen twee podcastseries aan van mij. Eentje over kanker en eentje naar aanleiding van de opening van het Holocaust Namonument. Dus heb ik een aantal portretten met families in verschillende generaties die dan gelinkt zijn aan een naam op dat monument. komt zo rond 19 september en die kankerserie begint. 30 maak even reclame. Ja, nee, ik kan het wel vertellen. Ik heb namelijk die eerste reeks ook geluisterd. Ja, en daar wil ik straks nog iets over vragen. En ja, die tweede reeks begint 30 augustus. Is die, ja, dat is maandag. Ja. Ja, dan begint de tweede serie. Ja. Ja, Oorlog in je lichaam. Voor WNL. Voor WNL, ja. NPO Radio 2. Radio 2. En anders voor Radio 1, de naam van die mensen. Dus ik had het ook heel druk eigenlijk met werken in Nederland. Ja. Maar dat is wel het land dat jij zo gladjes vindt. En, ja, maar het zijn wel weer onderwerpen die niet zo gladjes zijn. Ja. Dat maakt dan uit wel voor mij, hoor. We gaan bijna naar die onderwerpen, maar nog eerst. Dus je hebt wel nagedacht over die oorlogen en en moet ik verder? Ook wel een beetje, ook nog door de situatie bij ons thuis. Ja, we gaan straks vertellen wat die situatie is, maar. Wil jij weer naar het buitenland? Ja, joh. En wat ook een hele goede test was, was natuurlijk de val van Kabul. Ja. Daar heb ik toch wel heel veel gevoelens van gehad. Van, potverdomme, ik had daar best willen zitten natuurlijk. Ja. Het is echt een beetje alsof jij... Nou, het is niet een beetje... Je baalt echt dat je niet bij was, hè? Nee, niet zo balen, omdat ik weet dat het er gewoon niet in zat, zeg maar. Ja. Als ik echt denk van, ik heb heel iets verkeerds uitgehaald, dan baal ik echt. Maar nu denk ik, ja, ik had het leuk gevonden om erbij te zijn. Ja, natuurlijk. Ja, leuk, bijzonder woord. Ik zeg altijd, zoals een hartchirurg het leuk vindt om een complexe operatie uit te voeren. Ja. Vind ik het leuk om een complexe oorlogsverslaggevingsoperatie uit te voeren. Ja, absoluut. Moet dit in je DNA ook zitten als oorlogsverslaggever? Ik hoop het niet, want dan geef ik het door aan mijn zoon. En hij moet doen met zijn leven. Ja, die gaat straks natuurlijk, hij is 10, hè, geloof ik. Hij is 10, die gaat straks alles natuurlijk terugkijken wat je hebt gedaan en zo. Maar ik las ook dat bij mensen die regelmatig in de oorlog zitten als verslaggever, dat er een soort van ontwenningsverschijnselen ontstaan als ze daaruit zijn getreden. Ja. Klopt dat? Dat is denk ik wel zo, ja. Ja? Ja, dat zal vast zijn. Ja, ik kom ook uiteindelijk, maar dat duurt nog even met een nieuw boek. Dat gaat daar onder andere over. Ja? Dat mensen soms van de oorlog kunnen gaan houden. Van de oorlog houden? Ja. Ja. En is dat dan de kick, de adrenaline? Wat is het ligt een beetje aan welke groep. Want er zijn verschillende mensen, verschillende categorieën. Je hebt journalisten in de oorlog, militairen, hulpverleners. Ja, het gaat toch altijd wel verder dan de kick, denk ik. Die kick is maar beperkt. Als je het voor de adrenaline stoot zou doen, dan kun je ook gaan parachutespringen, denk ik. Maar het is wel de kick waarschijnlijk van het vooraanstaan bij grote gebeurtenissen en daarbij mogen zijn. Mm-hmm. Het is de geschiedenis op de eerste rang. En ook beleven. Is het een first draft of history, hè? De eerste, dan nog mag die er goed uitzien en nog, ik vind dat heel mooi om die verhalen op te tekenen. Mm-hmm. Ook de menselijke kant juist van de oorlog. Hè? Hoe de mensen in de knel komen van beslissingen ergens door mensen die zelf niet door een kogel geraakt gaan worden. En ja, dat is wel, als je terugkomt, daar heb ik wel een modus in gevonden, vond ik in het begin. Ja. Hè, je wordt er ook een professional in natuurlijk. Ja. Dat ik weet dat ik terug ga komen en dat het hier zo uitziet. Dat weet je helemaal niet of je terug gaat komen. Nou, het kan ook misgaan. Ja, maar als het misgaat, dan hoef ik nergens over na te denken. Dan hoef ik ook niet te denken van... ik ben goed verzekerd, hoor. Dat zeg ik even voor de thuisfront als het meeluistert. Ja. Nee, maar... Je maakt een grapje van, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je hebt veel collega's gezien die niet meer zijn teruggekomen. Zeker, er zijn collega's naast mij neergeschoten. Ja. Echt naast mij, zeg maar. Tenminste, en dan blijf je dezelfde ogenschijnlijk... ongenaakbare man. Ja, ik ben niet ongenaakbaar, maar dat je moet dit werk. Je kunt dit werk alleen maar doen als je dat doet op een professionele manier, zeg maar. Mm. Dus nee, dat snap ik. Dus, maar daar hoort bij dat je daar je emoties ook wel kunt parkeren, denk ik. En aan de slag gaat. En de emoties van anderen? Zijn er mensen in jouw omgeving die wel eens zeggen van... misschien nu ook weer wat zij op tv zien, wat ze eerder hebben meegemaakt, zeggen van ja, is het niet een keer klaar of zo? Of moet je misschien iets minder risico nemen? Mijn vrouw zou het nooit tegen me zeggen. Ja. Dat is de meest waardevolle mening? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, okay. Ja. En dus ook, ze is buitengewoon verstandig ook altijd. Ze snapt het heel goed, het werk. Mm-hmm. Ze heeft ook nog voor een vluchtelingenorganisatie een jaar gewerkt en is ook nog wel eens in Noord-Syrië geweest tijdens de oorlog trouwens. Mm-hmm. Maar ze doet nu ander werk bij Greenpeace. Mm-hmm. Maar ze zou nooit zeggen. Ze zou nooit zeggen en ze voelt dat ook niet zo. Ze heeft heel vertrouwen. Ik heb ook een keer een moeilijke klus gedaan ergens in Noord-Syrië, toen eigenlijk bijna niemand meer erin ging. Mm-hmm. En ik toch dacht dat het kon. Mm-hmm. En toen zei ze, en ik zweerde dat ik aan de grens stond. Ik denk, ja, ik bel toch nog één keer met thuis. Mm-hmm. Want ik weet dat het spannend kan zijn. Want als ik een bekende van mij door IS heb gepakt, en die zat onthoofd uiteindelijk ook en zo. Dat was toen misschien nog niet eens gebeurd. Maar er waren anderen opgepakt, die waren onthoofd. Ja. Die ik hem vaag kende, zeg maar. Maar ik dacht dat dit gebied is nu anders in handen. Dit kleine stukje. Ze kan het doen. Het is, ja, jij staat, jij moet het beslissen. En ik heb het gedaan en het kon. Het was wel toch weer spannender toen dan ik dacht. Omdat het, nou ja, er gebeurden toch wel rare dingen. Maar ja, ik zit hier, weet je wel. Ja. En je kunt je gedrag nog steeds aanpassen, ook ter plekke. Als je denkt, hey, dit is niet helemaal in orde, dan doe ik dit en dat niet. En tot slot hierover, want ik heb ook jonge kinderen, 3 en 5. Ik ben me bewust van het feit dat ik tegenwoordig ook rekening houd met wat zij mogelijk zouden voelen bij dingen die ik doe of wat er gebeurt. Is dat iets wat jou ook is overkomen toen je merkte dat jouw zoon... toch een hele slimme jongen, heb ik gehoord in de podcast. Dat hij toch misschien ook meningen gaat hebben over wat je doet? Ja, als stel je voor dat hij het niet zou trekken, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is wel eens gebeurd met de Amerikaanse oorlogsverslaggever van de New York Times. Ja. Daar werd zijn zoontje echt letterlijk ziek van de stress. Als hij, en dat was ook meer een militair verslaggever. Dus dat echt, hè, wat ik al zeg, van meerijden, echt dicht op de militairen zijn. Precies. Gaan dan, comfort, is veel gevaarlijker eigenlijk dan gewoon tussen de bevolking begeven. Mm-hmm. En onopvallend zijn. En die is toen gestopt. Mm-hmm. En ik denk dat ik ook altijd zou stoppen als dat zo'nzelfde situatie zou opleveren. Ja. Maar die hebben wij niet op dit moment. We hebben wel een andere situatie thuis, maar nee, goed. Ik ga je verder ook niks aanpraten daarover. Hoe gaat het met je vrouw? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Met de kanttekening natuurlijk erbij dat zij... een op dit moment niet te genezen ziekte heeft. En dat is uitgezaaide borstkanker. Je hebt een podcast gemaakt. Ja. Ik weet dat er een tweede deel komt. Maar voor de mensen die het nog niet hebben beluisterd... ze kunnen het gewoon beluisteren op alle platformen die er zijn. Oorlog in je lichaam. Heet het. Oorlog in je lichaam. En het gaat inderdaad over de borstkanker van je vrouw. Een hele openhartige podcast. En tegelijkertijd ook een... enorme journalistieke aanpak waarvoor je hebt gekozen. Waarbij op sommige momenten zelfs er echt journalistieke distantie ook is. Terwijl de persoon om wie het gaat, jouw motor om het te maken, je eigen vrouw is. Hoe kwam je tot die vorm? Ja, ik merkte dat wat ik in de oorlogsgebieden doe, dus toch wel een soort knop omzetten, dat ik het ook kon in deze situatie. Echt waar, ja? Ja, tenminste... Weet je, bij de oorlog kun je dan zeggen... dit zijn allemaal mannen, vooral mannen, denk ik... daar heb ik geen emotionele binding mee, maar dit is nu kijk, mijn vrouw. Met mijn vrouw is het wel een emotioneel gesprek. Weet je, maar het is meer analytisch eigenlijk ook. We beschouwen het. En kijk, het persoonlijke, intense verdriet dat we hebben gehad... zeker in het begin, dat heb ik niet opgenomen. Hè? Dat ga ik niet... uitzenden, zeg maar. Okay. Zo. Ja, waarom niet? Omdat je dan misschien beticht wordt van effectbejag? Ja, zo? Dat zou ik een enorme effectbejag vinden. Ja. Maar echt zou ik nergens op slaan vinden. Terwijl ik las een hele mooie recensie in de Volkskrant... er werd juist de snik werd geprezen. Ja, maar die was mijn vrouw, niet van mij of zo. Ja. En je vroeg of ik distantie had, zeg maar. Ja. En nee, mijn vrouw natuurlijk wel. Maar je zegt ook eigenlijk, die distantie had ik eigenlijk niet... maar ik heb voor gekozen om niet uit te zenden. Dat zeg je... Ik neem nooit bijvoorbeeld een microfoon mee bij de uitslag. Nee. Weet je wel, als Steven dat het verkeerd is. Ja. Ja, dat ga ik niet doen, kom op, weet je wel. Dat is nergens... Wat maakt het uit dan? Vind je het erg als mensen jou kwetsbaar horen? Nee, maar ik vind dat een soort... Ik vind dat dus effectbejag. Ik vind dat een soort... Maar het is toch echt? Ja, maar niet alles wat echt is, hoef je te laten zien. Waarom niet? Dat snap ik niet. Waarom? Effectbejag vind ik... Effectbejag is... dat je het erom doet. Dat je iets ook anceneert bijna. Maar dit is... Nee, ik vind ook... Nou, wij hebben ervoor gekozen om bepaalde dingen gewoon... die heel intiem zijn dus. Die blijven gewoon intiem. Die gaan wij niet delen met heel Nederland. Okay. En het is, we delen al heel veel, echt. Ja. Sowieso gaat die podcast niet alleen over onszelf. Hè. Je gaat in de nieuwe serie zit Ruud de Wild, die heeft darmkanker. Ja, je gaat langs deskundigen. Dus een tante van 94 die nog vertelt uit het verleden. Leeft ook nog steeds trouwens. Ja, leeft ook nog, inderdaad. Ja. Maar ook, weet je, ook die insteek. Het is een optimistische serie, weet je wel. Wij hebben iets verdrietigs te horen gekregen. Ja. En we hebben ook op een slechte manier te horen gekregen. Ja. Eigenlijk. Tenminste, dat werd ons op een ongelukkige manier verteld. Misschien moet je niet te veel spoilen. Dat mensen wel nog niet de podcast hebben waar ze nog gaan luisteren. Maar uiteindelijk zie je dat wij een weg naar hoop vinden. Dat er nog allerlei pillen klaarstaan. Mm-hmm. En ze heeft een pil die nu werkt en nog een tijd kan werken. Mm-hmm. En dat is dus het mooie in die wereld van kanker eigenlijk, dat er zoveel snelle ontwikkelingen zijn. Mm-hmm. De onderzoekswereld naar kanker is in 10 jaar tijd drastisch veranderd. Ja. Er zijn steeds meer nieuwe dingen. Er zegt ook een arts of een onderzoeker dat zij verwacht, ze wil niet te veel mensen blij maken, maar dat over 20 jaar dat het gewoon heel goed te behandelen is. Ja, dat het eigenlijk gewoon een chronische ziekte dan wordt. En dan ga je dood met kanker, maar niet misschien meer aan kanker. Niet alle kankers misschien, maar voor 90% wel, verwacht. Maar is het dan meer deze intentie die je had, om mensen daar inzicht in te geven? Ja. Omdat het jezelf is overkomen, jullie is overkomen. Dat je dat vooral wilde uitleggen, dat journalistieke verhaal ook. Ja, dat wel. Zo ben ik er ook ingestapt. Ja, we werden overvallen met deze mededeling. Dus ik ging zoeken op internet. Ja, zoals ik ook zoek over landen, wat gebeurt er allemaal. Ben ik het eigenlijk heel journalistiek gaan benaderen. En toen ontdekte ik dat ik heel veel dingen niet wist. Mm-hmm. Dat er zoveel veranderd was eigenlijk in al die jaren. Ik had ook een beetje een ouderwets beeld nog van dat er ooit wel eens iemand aan kanker in je familie overleed of zo. Ja. En ik dacht, als ik dat niet weet, toch redelijk ontwikkeld, algemeen ontwikkeld, dan weten heel veel mensen dat niet. Nee. En ik denk, het is een volksziekte. Dus dan vind ik dat wel, dan kun je dat ook gaan vertellen. En dan is het vertrekpunt een beetje, zijn wij zelf? Ja. Hoe gaat het bij ons? Wat hebben wij meegemaakt? Ja. Hoe zijn wij erin? En vanuit daar ga je verder. En het bizarre is ook nog een keertje dat alsof het een nieuwe lijn is voor een tweede fictie. Als je een fictieserie maakt, je moet een tweede seizoen, moet er een nieuwe verhaallijn in. En die is er bij ons, want nu heeft ook de moeder van Sigrid heeft kanker. Oké. Okay. Maar ook, ze heeft longkanker. Ja. Maar ook weer goed te behandelen op het moment. Ze heeft in ieder geval weer een pil waardoor ze eigenlijk zich best oké voelt. Want Sigrid is jouw vrouw. Als ik goed geïnformeerd ben, onlangs geopereerd weer? Nee, niet behandeld? Zij is onlangs weer behandeld? Nee, niet onlangs. Ze heeft vorig jaar operatie gehad. Eierstokjes zijn weggehaald. Maar. Ja, dan is het precies. Sorry, dan moet ik vanuit de podcast redeneren. Dat zeg maar, daar houdt het op eigenlijk. Dat ze dan behandeld is weer. Ja. En nu heeft ze verder eigenlijk alleen maar medicijnen. Alleen medicijnen nog, ja. En wat gaan we krijgen in de nieuwe reeks? Waar wij zelf nu staan, zeg maar. Ja. Ik heb een interview dus ook met mijn schoonmoeder. Dat is een goede vertelster trouwens. En we gaan het over de lucht ook juist ook hebben die we inademen. Dus het gaat over longkanker. Mm-hmm. Mijn schoonmoeder woont niet al te ver van de snelweg. Denk misschien waarom heb ik dat gekregen? Misschien komt het wel door de snelweg. Verder niet echt substantieel gerookt. Ja. Dus ik laat ook een longarts daarover aan het woord. Ja. We gaan naar Tata Steel met omwonenden praten. Dus je gaat echt een groot journalistiek verhaal eigenlijk maken. Met het startpunt vanuit het persoonlijke, maar dan wordt het een groot journalistiek. Maandag. Komen de eerste 4 afleveringen online. De week daarna de tweede 4. Alle platforms, ja. En jij bent freelancer, dat weten de mensen misschien niet. Ik heb het ook net wel gezegd, maar je bent freelancer. Dus maar stel, er komt een verzoek. Uh-huh. Naar Afghanistan zal het misschien niet zo snel zijn, maar wel een beetje in die buurt. Ben je klaar om te gaan? Om nu te gaan? Ja, altijd. Ja, altijd. Ja, ik zal dit gesprek heel beleefd afmaken. Ja. dan ga je. Ja. Ja. Dus je koffers staan klaar. Ik moet wel even die podcastserie netjes opleveren. Ja. Maar zo zie ik dat ook. Dat... Je hebt eigenlijk een soort honger naar oorlog. Ja, dat is ook gewoon mijn werk. Ja. En er is altijd nog wel oorlog in de wereld. Ja. Dus de ambulance rijdt ook niet naar het kruispunt waar niks aan de hand is. Ik rijd naar de plek, of vlieg meestal natuurlijk. Naar de plek waar bepaalde ellende is. En ja, liefst ook wel naar landen waar ik vaker ben geweest ook wel. Ja. Dus dan kun je dat blijven volgen. Hoe maar gaat zou die ambulancebroeder ook niet gewoon vanavond nu weer daar zo zitten ergens en denken van, nou, hopelijk blijft het rustig vanavond? Nou, ik denk dat je dan duurde de dienst altijd heel lang. Ja. Weet ik, van dat soort mensen. En dan ga je een podcast die willen maken. Juist dat er iets gebeurt. Nee, kijk, ik wil natuurlijk niet dat de mensen doodgaan door oorlog. Maar er zal oorlog zijn. En zolang het er oorlog is, wil ik daar de wereld over vertellen. Over aspecten van die oorlog. Ja. Wat soms het Nederlands aandeel is of niet. Wat de gevolgen zijn. Dit is een hele rare vraag, hè? Maar wat is nu jouw gedroomde oorlog? Waar zou je echt wel morgen heen willen als het kon? Ja, Afghanistan ligt nog steeds. Het staat hoog op het wensenlijstje. Ja, dat gebeurt nu zoveel de komende tijd, denk ik ook. Dat verdient veel aandacht. Maar ik zal het moeilijk krijgen misschien. Ja. Ik ga je niet die trip toewensen. Ik ga je wel bedanken dat je hier was. Ja, het is echt omgevlogen. Ja. Bedankt voor je verhalen en openhartigheid. U bedankt voor het luisteren en tot volgende week. NPO Radio 1.